د څلويشت کې په حق کې د امامات په وخت کې د فتنو چې امام د یو قوم د یو وطن د یو ملت معلوم نه وي، نو اتحاد واجب دی په نیز د احنافو او په نیز د شیعګانو. دا دواړه که شیعه دي که سني دي، دا دواړه په دغه وخت کې چې د فتنو وخت وي، وخت د فتنو دغه بولي چې امام معلوم نه وي، نو د دغه عمراو او د دې د خلکو دپاره اتحاد واجب دی. الحمد لله اوس خو دغه دی یو څه اتحاد سره پیوست سوی دی. خدای تعالی دې دغه سره محکم کړي او ټینګ کړي. موږ به هم دغه د افغانستان خلک و دې ته ډېر ښه په ښه سترګو ګورو او ډېر خوشحاله یو چې په دغه اوس وخت کې بیا الحمد لله اوس پیر صاحب ته خدای تعالی دا د ریاست دغه اوس په خپل نوبت باندې په لاس لره ورکړه او د خدای تعالی دې وکړي چې پر دغه باندې دی ټول په دغه خپل اتحاد سره محکم یو. موږ به هر سړی په خپل کور کې خوشحاله یو. او تعدد د امامینو په افغانستان کې په هر ملک کې د مسلمان چې د دوو امامینو تعدد ناروا دی، خصوصا او د ښځو امامت ناروا دی. په یوه مملکت باندې تعدد د دوو امامانو ناروا دی. موږ یو قوم شته چې هغه خوارج ورته وایي. خوارج زموږ په مذهب کې احناف او شیعه ټول دا اسلام په سترګو نور ته ګوري. هغه وایي که دوه امامان وي هم پروا نه لري. مګر موږ مذهب دغه دی چې دا تعدد د امامینو روا نه دی، قطعا نه دی روا. نو یو امام غوښت غواړي او بل دا شی دی چې موږ دغه چې راغلي دا خلک موږ دا التجا او امید لرو چې د خدای تعالی په آیاتو کې او په یولس احادیثو کې د نبي علیه الصلاة والسلام دغه د مملکت په دغسې مهم وخت کې لکه دا اوس د دې دپاره یو مشوره لازمه ده چې دغه عمرا دغه صاحبان چې دا اوس زموږ دپاره دی رهبران دي او جهاد یې کړی دي چې روسان الحمدلله اوس په مسکو کې د دوی د لاسه او د دوی تأسیس څخه د جهاد تنګ دي. موږ د دوی څخه دغه ډېر غټ لوی خواهش کوو. هغه احادیثو د آیاتونه ډېر دي چې وشاویرهم فی الامر و امرهم شورا دا په پنځمه سپاره کې په سورت عمران کې او په څلورمه سپاره کې په سورت نساء کې دا بل آیات دی او احادیث د نبی علیه الصلاة والسلام ډېر راغلي دي. یو حدیث یې دا دی که چا مشوره کوله د خپل قوم او د خپل ملت سره، هغه سړی به څه شي وي، هغه به پښیمانه نه وي او هغه به کامیابه وي او هغه به مؤتمن وي. او هغه څوک چې دغه مشوره نه کوله هغه به خواب او خسره، هغه به ډېر غمجن وي او هغه به څه شي وي، هغه به تاواني وي. موږ دغه خلک چې راغلي موږ الحمدلله ټول په دې خبرو ډېر خوشحاله یو چې موږ ته خدای تعالی دغه شی را په نصیب کړي چې دا مشوره د ملت ده او د ملت ټولو دغه خواهش دي که غریب دي که مجاهد دي که نر دي که ښځه دي چې زموږ سره په دې شي کې دا عمره یو مصلحت وکړي او زموږ دپاره یو سهمیه په هر ځای کې د هر طبقې خلکو څخه که قوانین دي که علما دي که نور روشن فکران خلق دي اصحاب المناسب دي د دې سره مشوره واخی و یی دې ته خپل سهمیه د نظر ول روان کین. او نبی علی صلاتو سلام سعد ابن ابي وقاص وای وای هغه سړی به شقی وی، هغه سړی به بدبخت وی چې مشوره د خپل ملت سره نه لري، او هغه سړی به سعید وی چې هغه د خپل ملت سره مشوره ولري پر خپل ملت باندې د اشیاو ورغی کی با تطبیق ول سره وکي، او هم دغه مشوره سره ګډه کی د دې سره خپل مسوله دغه صلاح او مشوره وکي په دغه شیانو کی. او بل دا دی چې دغه خلک مشوره سره ګډه سوله، نو بل آیات شریف راغلی دی چې خدای تعالی وایي و اذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا. دا حکم بنو پس ترغی چې مشوره وسوله، دا خلک بنو بیا ټول مأمور دي، یو سړی نه دي، دوه نه دي، درې نه دي، هغه په دغه سره عمل دي چې حکم به په عدل سره کوي و ان تحكموا بالعدل. دا آیات شریف په کعبه شریف کې نازل شو چې نبی علیه السلام ورننواتی بطانیه مات که چراواتی جبریل علیه السلام په کعبه شریف کې دغه آیات شریف پرانازل شو. حضرت علی صاحب رضی الله عنه وایي چې دغه آیات شریف دغه وروسته ما جن واورېدی چې اذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل، موږ به ټول په عدل سره دا حکم کوو. هرې طبقې خلک چې په افغانستان کې دي، که شیعه دي که سني دي، که هر څوک دي، هغه زموږ دپاره په دغه شي کې چې د افغانستان په خاوره کې دي، او د افغانستان د خاورې صیانت دغه یو کتاب ما راوړی دی چې دا فرضیان دي پر اعیانو باندې، چې په دې کې استاد سیاف هم دستخط کړی دي، نور داسې امیران هم دستخط کړي د سعودي څخه په دې آیاتونو احادیثو. دا ډېر دي وخت ناوخته دي چې زه اوس دا وایم، مګر دا شیان موږ دغه دپاره راغلي، هېڅ مقصد و شی نه لرو، نه زه په خپله د چوکۍ یم، نه کولای سم، نه مې کړې ده، نه بادر دقت ورته لرم. دغه عزم باندې موږ را روان شو چې دا خلک سره راریسو، چې دغه یو التجا به د دا خلکو سه وکړو، د دا خصوصا د دا زموږ د مجاهدینو د عمراو سره چې دوی تأسیس ته جهاد کړی دي، په خدای تعالی دې ودې ته عوزونه لره ورکړي، الله تعالی دې کامیابه کړي. ازان وسو ومن الله توفیق. دانو میلمنو ګرانو حاضرینو، څنګه چې اوس ماښام د لمانځه وخت دی، نو د لمانځه نه وروسته به زموږ مجلس بیا هم دوام وکړي، او دلته به سره بیا سره بشغول شو او خبرې به سره وکړو. نو اوس به لمانځه ته پورته کېږي، او د لمانځه نه وروسته به بیا زموږ مجلس دوام کوي. الله أكبر. الله الرحمن الرحيم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، صدق الله العظيم. برادران محترمو، پروردگار عالم جل جلاله پخپل قرآن عظیم الشان کی فرمایلی دی، وای که کم وقت ستاسی په منځ کې، ستاسی په مابینو کې پر یو کم شی باندې اختلاف واقع سو، یعنی څه معنا قناعت مو یو د بله نه سره حاصلېدی، نو رجوع و قول ته د خدای او د رسول وکی، چې د خدای جل جلاله په قرآن کې و تاسو ته څه وایي، او د حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په حدیث کې و تاسو ته څه وایي. نو ځکه چې تاسې به د هغه اختلاف څخه چې هغه ستاسې په منځ کې وجود لري، د هغه څه به الله جل جلاله و تاسو ته نجات درکړي. برادرانو، د دې ځای باشندګانو او زموږ محترمو رهبرانو صاحبانو، کم موږ چې د بلوچستان د ضلع یعنی د حوزه غرب خلق راغلی یو، موږ باید و تاسو ته اصلي مدی نظر او ابراز نظر د خپل هدف او مطلب ووای. برادرانو، موږ تاسو ټول په نامه د یوه افغان سره یادیږو. دا قومي تبعیضات یا قبیلوي په موږ تاسو کې نسته او نه الحمدلله وجود لري. نو موږ تاسو ته دې لپاره راغلي یو چې موږ تاسو ته خپل اظهار نظر وکړو او ستاسو سره خپل صمیمیت اعلان کړو. موږ تاسو د افغانستان هغه مظلوم قوم یو چې د هغه قوي دښمن، د هغه بدبخت دښمن د خواسه پر موږ تاسو باندې ظلمونه سوي دي. نو موږ د دې لپاره راغلي یو برادرانو چې موږ تاسو یو د بله تړون د خپل ارادې وکړو او داسې اراده سره وتړو چې هغه قطعي په هېڅ امکاناتو باندې شاته ولاړه نه شي. او د لوی خدای جل جلاله څخه دا طلب او التجا وکړو چې الله جل جلاله موږ تاسو ته پر دغه خپل اراده او پر دغه خپل عمل توفیق الهي راکړي. برادرانو، موږ دا تقاضا لرو چې یو وار په دې اته نلس کاله کې پر موږ تاسو باندې هغه ظلمونه سوي دي، هغه ټکر ټکر سوي یو، کوشنیان مو اعتمان سوي دي، ښځې مو کونډیانې سوي دي، د عزت او دغه خلک راکه بې عزته سوي دي، مشران بې عزته سوي دي. مګر بیا هم افسوس و داسې ځای ته دی چې زموږ د افغانستان د ملت سرنوشت په اقلا په پنځو یا شپږو یا په اوو کسو ټاکل کېږي. افسوس و داسې خبره ته دی. موږ غواړو چې د افغانستان سرنوشت د ټول افغانستان د ملت په تقاضا سره جوړ شي او د افغانستان د هر فرد، ولو دا یو ډېر د مبالغې خبره ده که نر وي که ښځه، باید په دغه کې خپل اراده اظهار کړي او د افغانستان آینده سرنوشت د افغانستان د ملت په اراده سره وسي. که داسې وي، هغه حکومت، هغه سرنوشت چې دوی مطلب په اوو کسو سره یا په محدودو پنځو کسو سره هغه تشکیلوي، هغه موږ مطلق ردوو او هېڅ امکان د دې نشته چې دغه دې موږ قبول وکړو. او د خدای جل جلاله سه هم دا التجا او تضرع او عاجزي کوو چې باید د داسې حکومت تحمل زموږ پر وجود باندې ونه سي چې هغه د افغانستان د ملت اراده پکښې وجود ونه لري. ځکه برادرانو، تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې څو اعتمان په افسوس، په ژړا او په آه او په ناله باندې ژاړي، څو کونډې و اعتمان ژاړي. د افغانستان په اندر کې هغه افراد او اشخاص چې دوی وجود لري، آیا و موږ تاسو ته کوم توقع او کومه امید راته لري؟ نو زما برادرانو، اخرنۍ کلمه دا ده، ځکه چې وخت کوتاه دی، نور رونه هم خبرې کوي، چې موږ د خپلو محترمو رهبرانو صاحبانو څخه پروردګار عالم دی دوی ته د خپل جهاد توفیق نور هم پسې ورکړي او الله دې عوض ورکړي چې دا جهاد یې کړی دی. او خدای دې د دغه توفیق دوی ته ورکړي چې زموږ د افغانستان د هر پرده څه پوښتنه وکړي. او که داسې نه وي، نو ممکن دا ده چې د خدای جل جلاله به په دې کې هم رضا نه وي او د حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم په دې کې رضا نه وي. او ممکن چې خدای تعالی، ناممکن چې موږ به خدای تعالی پر دې کار باندې کامیابه کوي. موږ د دغه لپاره راغلي او غواړو دا چې د افغانستان هر فرد په دې اراده کې زموږ ملاتړ وکړي او موږ به د هغه ملاتړ وکړو. او د عسکرو اکثرو اشخاصو څخه دا توقع د برادرانو نن هغه وخت دی چې یا بې ګټې یا بې بایلې. بلا وخت نه دی پاته. باید انسان داسې ونه کړي چې زړه یې یو ځای وي، خوله یې بل ځای وي. داسې باید ونه کړي چې یوه پښه یو ځای وي، بله پښه یې بل ځای وي. باید اظهار نظر د خپل ارادې په صحیح معنا باندې وکړي. که داسې وي، خپل معاکس سابق موقف هم ممکن چې د لاسه ورکړي، ځکه چې دا بغاري د الله جل جلاله پر دربار باندې پورته کېږي. دا د حضرت محمد رسول الله پر دربار باندې پورته کیږي. افسوس ودا سدای ته دی چې ها کورونه خراب شوی دی، ها قبیلوی اقوام د بین تللی دی، ها عزت من خلق د بین تللی دی، بیا هم په داسې حال کې د هیڅ شخص څخه پوښتنه نه کیږي. یا برادرانو، موږ په افغانستان کې داسې یو حکومت اول د خدای څخه وهم د حضرت محمد رسول الله څخه دودرم د خپل محترم رهبرانو څخه غواړو چې اول اسلام وي، افغان وي، او پیروي د اهل سنت لري، او پیروي د مذهب لري، داسې یو حکومت د خدای تعالی څخه غواړو. نور مونه وخت نه نسم. الله دې موږ تاسو ته پر دغه اراده باندې توفیق راکړي، او خدای تعالی دې موږ تاسو په مابین کې اتحاد و اتفاق راولي. والسلام على من اتبع الهدى. د محترم قاری صاحب نه تشکر. ښاغلی کریم خان علیزی غواړي چې په دې مربوطه مسله باندې خپل اظهار نظر وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم، نعمده و نصلی علی رسوله الکریم. د جناب پیر صاحب او نورو مشرانو په اجازه، ورونو، اگر چې زه تعلیم یافته او عالم سړی نه یم، نو که چیرې زما په خبرو کې کوم داسې شیان راځي چې هغه د آدابو سره مخالف وي، د پیش ته تاسو معافي غواړم، باید ما معاف کړي. محترم ورونو، پر افغانستان باندې روس راغی، افغانانو جهاد شروع کړ، او زموږ رهبرانو محترمانو د دې جهاد ډېره ښه سربراهي وکړه، او د افغانستان جهاد یې په ډېر ښه صورت سره رهبري کړ. په دې نقلن جهاد کې دا زموږ رهبرانو خپل هغه توفیق چې درلودی یا قدرت یې درلودی هغه یې په کار واچوی، او زموږ اوس د دې صدا امید و چې پس د جهاد به دوی دا جهاد فی سبیل الله د خدای دپاره او د افغانستان د ازادۍ دپاره کړی دی. او چې جهاد پر ختمېدو دی، نو دوی به د ملت خلق راټول کړي، او په دې مورد کې به مشوره ځینې وغواړي چې ملت والو، افغانستان ازادیږي، روس شکست خوړلی دی، خلقیان تمام شوي دي، اوس تاسې راټول سي په دې مورد کې یو نظر راکړي چې تاسې څه وایست او څه مشوره مو ده. متاسفانه چې څو ورځې په مخ کې زموږ یو مشر راغلی و، په بعضې کمپو کې داسې بلاغیه وکړه چې موږ هلته حکومت جوړ کړی دی، او هغه حکومت موږ په افغانستان کې پیاده کوو او پر خلکو باندې تطبیقوو. نو د دغه خبرې په استناد د بلوچستان خلک، علما، مشران، مجاهدین، سپیږیر د قومو راټول سو، دا خبره وکړه چې دا څنګه یو حکومت دی چې موږ په دې باندې نه یو خبر، او موږ په دې باندې هېڅ علم نه لرو، او دا حکومت هلته جوړ شوی دی. نو هغه و چې موږ یو کتنامه جوړه کړه، چې په کتنامه کې مې ورونو مطلقا د لویې جرګې تذکر کړی دی چې د افغانستان ټول ملت، د افغانستان ټول خلک، د افغانستان ټول علما، ټول مجاهدین سره د سربراهانو په دې جرګې کې برخه واخلي، او د آینده د افغانستان د خانه جنګۍ څخه دفاع وسي، او موږ یو داسې حکومت جوړ کړو. نو هغه و چې موږ دوې ورځې در مخه راغلو پېښور ته، غوښتو مو چې د دې خپلو لیډرانو صاحبانو سره ووینو، او دا خبره د یو خوشحالۍ، محبت، ورورګلوۍ په فضا کې ورسره تشریح کړو، او د دوی نظر وګورو، او د دوی نظر واخلو، او موږ خپل نظر ورته عرض کړو. نو هغه و چې دوې ورځې در مخه موږ د جناب حکمتیار صاحب سره چې د اتحاد رئیس و ملاقات وکړي، د هغه سره مو خبرې وکړي. جناب انجینر صاحب شل خبرې موږ ته وکړې او پر هرو شلو خبرو تفصیل ورکړي. یوه لحظه خو دا ورکوله که تاسو بعضې رهبرانو تاریخ کړي یاست، بعضو رهبرانو راغوښتي یاست، نو هغه رهبران دې مهرباني وکړي په خپله دې دا مخ ته راشي او دا خبرې د موږ سره وکړي. او موږ حکومت جوړ کړی دی، داسې شورا مو جوړه کړې ده چې په خلکو کې به رایګیري کېږي، رایګیري به د اوو حزبو ته ورکوي، بیا به دا حزب راولاړېږي، په هغه قوم کې به یو سړی ټاکي او هغه سړی به بیا راځي د تزکیې هیئت پورته ناست وي، ګوري به چې ږیره دې خریلې ده، نوکان دې پرې کړي دي، بریتونه دې پر شریعت برابر کړي دي، لاسونه دې پرېولي دي، که پر دا ټولو شیانو برابر سو بیا به د تزکیې محترم هیئت و هغه ته اجازه د دخول د شورا ورکوي، او که دغه نسو برابر نسو یا بریتونه نوکې خوله ته نږدې وو یا نوکان وو پرې کړي، نو هغه به ردي شي. په بله ژبه یې دا راته وویل چې زموږ هېڅ په دې کې تذکر نه وو چې تاسې د ظاهر خان دپاره راغلي یاست. موږ ورته وویل چې جناب انجینر صاحب، زما ورته وویل چې موږ دې قسم په خدایي که موږ د ظاهر خان په باره کې هېڅ خبره کوو او مطلقا پر دې ایمان لرو چې ظاهر خان تاسې لیډرانو غوښتی دی، ظاهر خان تاسې لیډرانو رابللی دی، د ملت خلکو نه دی غوښتی. هغه معنا دا ده چې دا ستاسې حرکات ستاسې سکنات چې دې ملت ولیدل، نو بیا راول د ړندو په بازار کې یو د سترګې والا هم کافي دی، نو هغه څو ظاهر خان دې خدای راولي کاکا. خو پر دې باندې موږ سره ډېرې جدي خبرې وکړې او دا یې راته وویل چې موږ ضرور دا خپل حکومت پر تاسې پیاده کوو او موږ د حکومت ځای ټاکلی دی، شورا مو جوړه کړې ده، وزیران مو جوړ کړي دي او قضایي کمیټه مو جوړه کړې ده. وروڼو، موږ چې د بلوچستان زموږ مشران سپین ږیري علما راغلي دي، ټوله د قومو مشران دي، موږ وروڼو د هېڅ هدف دپاره نه راغلي، موږ هېڅوک نه غواړو، موږ د افغانستان د ملت اراده غواړو. موږ وایو چې په افغانستان کې چې زموږ یو زړهغنه نه ده، احمدشاه کبیر او میرویس نیکه امان الله خان او دې خلکو د لویې جرګې په نامه یو غونډه جوړه کړې ده، او هغه جرګې هر وخت د ملک مشکلات هم هغوی نیولي دي چې داسې یو جرګه جوړه شي، په هغه جرګه کې خدای دې وکړي چې د دوی دا وهابي رئیس وټاکي، خدای دې وکړي چې نجیب وټاکي، خدای دې وکړي چې بل څوک وټاکي. موږ هېڅ دا توقع تقاضا نه لرو چې موږ یو منتخب سړی میدان ل راولو، او موږ دا اختیار به چیرې زموږ سره وي چې د ګرد افغانستان خلک حاضر وي او د ګرد افغانستان خلک موجود وي او د صوبه بلوچستان د خلکو سره به دا اختیار وي چې هغه به ودي خلکو ته یو منتخب سړی کښېني او پر دې خلکو به یې تطبیقي. خو بیا به هغه داسې نارې کړي لکه دوی چې حکومت جوړ کړی دی، د دوی حکومت چې خلک ردوي هغه به هم داسې خلک رد کړي. نو بس عزیزانو، زموږ خواسته دا ده، موږ د دې لیډرانو ته دا خواسته لرو چې موږ دغه یو ووټ لرو، د دغه ووټ مستحق دي د افغانستان سړی واوسېږي، دا ووټ چې و هر سړي ته په خپله رضا په خپله خوشحالي په خپله ورورګوي وایي، نه داسې چې ته د تزکیې هیئت راته کښېنه و ته د ووټ قابل نه یې دغه وکړي. دوهمه خبره دا ده وروڼو چې د افغانستان خلک باید په دې وپوهېږي چې افغانستان انقریب تجزیه دی. تاسو وګورئ چې زموږ اقلیتونه نورستانیان، ازبکان، هزارګان په څونې شکوه په څونې شکایت دي، که چیرې پر دې باندې دا حکومت تطبیق شي او د دې حکومت زور پر دوی راشي، دوی به نور په څو شکوه شي. دوهمه خبره دا ده چې خلقیان خپل قواوې ټولې کې ودانو ته پر خپل ځان یې راوګرځولې، نو موږ د دې څه خطر لرو چې په یوه حصه کې به د مجاهدو حکومت وي، په یوه حصه کې به د خلقیانو حکومت وي، او په بله حصه کې به هغه خلک نارې وهي بغارې وهي او بل شی به جوړوي. نو د دغه موضوع دپاره موږ دا خواهش کړی دی، دا دا ارزو مو کړی ده چې موږ یو لویه جرګه په وجود راولو چې په هغه کې خلک اشتراک وکړي او یو د خپلې خوښې حکومت جوړ کړي. دومه خبره دا ده، البته دا خبره د کولو وړ غواړم چې موږ چې نن په دې محفل کې راګرځېدلي یو وروڼو، د دې معنا دا نه ده چې موږ د پیر صاحب سره مشوره کوو. پیر صاحب نن رئیس ته اتحاد مقرر شوی دی، لکه موږ چې انجینر ګلبدین ته ورغلو خبرې مو ورسره وکړې، همداسې د پیر صاحب میلمانه موږ نه یو، او موږ د پیر صاحب د میلمستیا لپاره نه یو راغلي. موږ داسې د پیر صاحب څه تقاضا لرو او دا خواهش ځینې کوو چې پیر صاحب ته او حضرت صاحب په افغانستان کې هم پاچاهان وست، موږ هر وخت ستاسې اطاعت کړی دی، ستاسې ته دا امید کوو، دا خواهش کوو چې که هغه خلک که د ملت غږ نه اوري چې تاسې د دې ملت په غږ کې زموږ سره همرنګ سئ، زموږ سره کومک وکړئ، لکه څنګه چې جناب حضرت صاحب استعفا ورکړه او دا غږ یې پورته کړئ چې نور هم زموږ د ملت تر شا ودرېږئ او زموږ د ملت سره کومک وکړئ. او که موږ دا پامولې ده په افغانستان کې ورونو جهاد پر دوه قسمه راغلی دی، یو هغه جهاد دی چې خلک د ظاهر خان په وختو کې د داود خان په وختو کې راغلي وو او دلته یې د سیاسي قدرت د اخیستلو دپاره جهاد جنګ شروع کړی وو. په هغه وخت کې د خلکانو حکومت پر راغی، دا د دې جنګ په جهاد بدل شو. یو هغه خلک دی چې د خلکانو د روسانو د راتګ په وخت کې راغلي دي، جهاد یې شروع کړی دی، مطلقاً موږ جهاد و دغه جهاد ته ویلی شو چې د خلکانو په وخت کې راغلی دی، جهاد یې شروع کړی دی، دې ته موږ جهاد ویلی شو. او هغه جهاد نه شو بللی چې دوی په جنګ اخته وي خلکان پر راغ، بیا نو دوی پر کمه تللی وای. د داود خان په وخت کې جنګ کاوی، د ظاهر خان په وخت کې جنګ کاوی، سیاسي قدرت یې غوښتی. په دا مابین کې تصادفاً دا خلک راغلو، دا خلک چې راغلو د ده د تیښتې لار نه وه. نو زه د جناب پیر صاحب ته چې د اتحاد رئیس هم دی دا پاسته کوم، ما و انجینر صاحب ته وویل، ماول په خپله ما نه یې لیدلی، اما خلک وایي چې دی تهجد لمونځ هم کوي، روژې هم نیسي او د قرآن شریف ختم هم کوي. څنګه دا سره کیدای شي چې تا یو وهابي رئیس جمهور مقرر کړي چې د هغه معاینه امریکایي ده او په ټول افغانستان کې دغه لري، د وهابي شهرت لري؟ ورونو بیا هم موږ هیڅوک نه غواړو او د هیچ چا د هیڅوک انتخاب نه لرو، موږ د ملت اراده غواړو، د ملت په اراده پسې راغلي یو، ستاسې ته امید کوو چې که دغه لار زموږ حقه ده چې زموږ سره متحد سي، زموږ سره یو شی سي. ومن الله توفیق. زموږ د هزاره وړونو څخه یو تن شیخ وسوق الاسلام د هزاره وړونو په نمایندګۍ غواړي چې ودې درنې غونډې ته خپل نظر بیان کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.